ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติการละครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระองค์ได้อย่างรู้ถึงความทุกข์กายทุกใจของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรรูปหนึ่งที่ไม่อาจแสวงหาโมกขธรรมได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้ทุกข์นั้นบรรเทาลงด้วยตัวอย่างการมานะต่อสู้ในอดีตชาติของพระองค์เอง ดูก่อนภิกษุแม้แต่เราในอดีตชาติก็เจออุปสรรคขัดขวางขณะนั้นแม้จะสูญสิ้นราชสมบัติแล้วแต่เรายังตั้งมั่นในมานะไม่ท้อถอยกระทั่งภายหลังสามารถกลับไปครองราชได้เพราะมานะนั้น มหาศิลวชาดกพระราณสีนครใหญ่แข็งแกร่งและร่มเย็นดุจกันกับมหานทีที่โอบพระนครไว้ด้วยความรักชาวเมืองทุกวรรณะล้วนรักและศรัทธาในตัวมหาราชของเขายิ่งชีพทุกคนแซ่ซ้องนามมหาศีลวราชด้วยความเคารพจากใจเสมอ มหาราชของเราช่างสง่างามจริงๆจิตก็เปลี่ยนไปด้วยเมตตา ใช่ๆพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญทานบารมีไม่ได้ขาดเลยนะ ท่านแม่ถ้าข้าโตขึ้นนะข้าจะเป็นคนดีเหมือนองค์มหาราชของเรา โอ้ลูกข้าอายุแค่3ขวบแต่ฉลาดกว่าพ่อของเจ้าอีก เจ้าอย่ามาประชดข้าได้ไหมบทตอนเนี้ยเขาให้เทิดทูนมหาราชาไม่ได้ให้ประชดผัวไม่รู้เรื่องเลย ด้วยจิตใจที่เปี่ยมเมตตาของพระราชาเป็นเหตุให้อำมาตย์คนหนึ่งในพระราชวังเหิมเกรมมิกลัวเกรงต่อกฎมนเทียนบานต่างๆในพระราชวงศ์ถึงขั้นบุกรุกเข้าไปในพระราชวังชั้นในเสมอแม้จะถูกจับได้หลายครั้งก็ไม่กลัวเกรง เฮ้ยสาวสาวสวยๆทั้งนั้นเลยคนนั้นก็เอวบางร่างน้อยอุ้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็ขาวใสน้ำลายจะไหลเลยยังกับนางฟ้านางสวรรค์ ว้ายตามหมาดแก่ลามกนั่นน่ะมันแอบเข้ามาอีกแล้ว ตายแล้วองค์หญิงเจ้าคะเสด็จเข้าไปข้างในก่อนเถอะไปคะตะแก่งหนูมูนั่นน่ะแอบเข้ามาอีกแล้ว พาองค์หญิงเข้าไปก่อนทางนี้ข้าจะจัดการให้เอง น้อยหัวงูนักใช่ไหมต้องโดนริดพังพรของข้าบ้างแล้ว พระอาญามิผลเจ้าอำมาตย์โรคจิตผู้นี้ทำผิดข้อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบ่อยครั้งความผิดถึงขั้นประหารชีวิตเพียค่ะ อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยแค่ริดทรัพย์แล้วในประเทศไปให้พ้นเมืองของเราก็พอแล้ว อำมาตย์นั้นแทนที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ละเว้นโทษประหารกับเครียดแค้นโกรธเคือง ตะวันรุ่งพรุ่งนี้เจ้าต้องออกไปจากพระนครความผิดนี้ไม่ให้ยื่นอุทธรณ์ด้วย อีโกรธมาทำกับเราเช่นนี้ได้อย่างไรคอยดูเถอะข้าจะกลับมาแก้แค้นให้ได้ต่อไปข้าจะไม่ได้ดูนางฟ้านางสวรรค์เหล่านั้นแล้วหรือเสียดายจังยิ่งคิดยิ่งโกรธ นี่เดี๋ยวเอาหอกเสียบดีมั้ยเนี่ยหน้ามันแสบจริงเลยยังไม่สำนึกอีก ข้าจะไปอยู่แคว้นโกศลก็ได้คอยดูข้าจะต้องเป็นใหญ่ให้ได้ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับมาแล้วเราจะได้เห็นดีกันมหาศีลวะ ท่านพี่อย่าอารมณ์เสียสิคะเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมไปอีกอ่ะน้องไม่อยากหามท่านพี่นะน้องรังเกียจโอ้ไม่ใช่ค่ะน้องหนักนะคะ จ้าแค่เห็นหน้าเจ้าข้าก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วล่ะ อำมาตย์ผู้นี้พกความแค้นพาเมียสาวเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาหลายวันแล้วก็มาถึงนครโกศลซึ่งมีพรมแดนติดกันเขาได้รับความช่วยเหลือจากสหายเก่าซึ่งเป็นเสนาบดีทหารจนสามารถได้เข้ารับราชการในแคว้นโกศลได้สำเร็จอำมาตย์ชั่วเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าโกศลหลายครั้งก็ทำการยุแย่จนพระองค์หลงเชื่ออยากก่อสงครามยึดพาราณสีมาเป็นของตนทุกครั้งไป เชื่อข้าพระองค์เถอะเจ้าเมืองพาราณสีน่ะอ่อนปวกเปียจะตายแค่มดตัวเดียวยังไม่กล้าค่ะถ้ารบกันฝ่ายเราต้องชนะแน่ๆพระองค์พิจารณาดูเถอะเสียแรงเพียงน้อยนิดแต่ได้ราชสมบัติเต็มท้องพระครั้งอุ้ยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโม้หรือเปล่าท่านอมาตโลกเนี้ยยังมีคนดีอย่างนี้ด้วยเหรอเราไม่อยากจะเชื่อเลยมดตัวเดียวก็ไม่กล้าฆ่าเนี่ยนะเขาเป็นมหาราชาหรือนักบวชกันแน่เนี่ย จริงๆพะยะค่ะถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูให้มันรู้แจ้งได้เลยพะยะค่ะ พวกเจ้าจงทำตามแผนข้าให้พวกเจ้าแกล้งปลอมเป็นโจรแล้วก็ไปปล้นสะดมพวกชาวพาราณสีพวกเจ้าจงยอมแพ้ให้กับทหารที่จับตัวพวกเจ้าไปแล้วก็ยอมรับผิดว่าเป็นเพราะความจนถึงต้องมาเป็นโจรข้าน่ะอยากรู้ว่ามหาศิระวะจะทำอย่างไรกับพวกเจ้า ช่างเป็นแผนที่แยบยลสุดยอดเลยพะยะค่ะพระองค์อัจฉริยะจริง ๆเรื่องเอาหน้านี่ไม่ด้อยกว่าใครจริงๆเลยลูกพี่เรา แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของพระเจ้าโกศลโจรปลอมทั้งหมดถูกทหารพาราณสีจับกุมตัวไปพบมหาศิลวะได้ในวันหนึ่ง ข้าน้อยผิดไปแล้วเพราะความจนข้นแค้นอดมื้อกินมื้อลูกๆอีก10ชีวิตไม่มีใครได้กินอิ่มสักวัน เล่าแล้วก็เศร้าจนเครียดถึงเป็นโจร ลูกพี่เราแสดงนี่แนบเนียนจริงๆยังกระดารา ถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะเลิกประพฤติชั่วปล้นเขากินโดยเด็ดขาดเราจะให้พระคังมอบทุนทำมาหากินให้ทุกคน โอ้น้ำใจดีงามแท้ๆข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรจะเป็นพลเมืองดีใช้ชีวิตพอเพียงต่อไป จะประสานเสียงกันทำไมวะเนี่ย ขอให้เจริญรุ่งเรืองโดยสุจริตเถิด พวกโจรพากันกลับมากราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบถึงน้ำพระทัยอันดีงามของมหาศิลวะ มหาศิลวะอ่อนปูกเปียกจริงๆพระเจ้าค่ะไม่กล้าหาญเข้มแข็งเหมือนพระองค์เลยสักนิดเทียบกันก็เหมือนฟ้ากับเหว หัวหน้าเรานี่ช่างถนัดเรื่องเอาหน้าจริงๆประจบซะจนเราจะรับไม่ได้แล้วนะเนี่ย ถ้าเช่นนั้นก็เหมาะเลยพระราศีต้องตกอยู่ในกำมือเราแน่ๆเอาท่านแม่ทัพเตรียมออกรบได้สะใจจริง ๆกองทัพแคว้นโกศลกรีธาพลเข้าประชิดเมืองพราณสีอย่างรวดเร็วด้วยหมายมั่นเอาราชสมบัติทุกอย่างของมหาศิลวะมาครอบครองทางด้านของมหาศิลวราชเมื่อทรงทราบถึงสงครามที่มาถึงเมืองก็ไม่ได้ทรงกลัวเกรงหรือโกรธาแต่อย่างใดด้วยน้ำพระทัยอันดีงามพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ทหารออกไปรบล้างผลาญชีวิตกันกลับเปิดประตูเมืองมอบบัลลังก์ให้โดยดุษฎี อ่อนจริงๆยังไม่ได้ออกแรงเลยทำไมจึงได้สมบัติมาง่ายได้อย่างนี้ทหารจับพวกมันทุกคนมัดแล้วก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าผีดิบเป็นอาหารสุนัขจิ้งจอกซะ ช่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมจริงๆพะยะค่ะพระองค์ช่างกล้าหาญแข็งแกร่งดุจหินผาจริงๆ อีกแล้วไม่เคยพลาดจริงๆเลยเรื่องเอาหน้าเนี่ย ที่มากไปด้วยความโลภของพระเจ้าโกศลและความสะใจของอำมาตย์แก่ลามกที่สามารถแก้แค้นมหาศิลวะได้ แต่ในป่าช้าที่เหล่าทหารและมหาศิลวะถูกจับมาฝังไว้นั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักรายล้อมเข้ามาเพื่อหวังกัดกินคนเหล่านี้เป็นอาหาร ทุกคนต้องตั้งสติไว้ให้มั่นพวกเราต้องช่วยกันตะโกนขับไล่หมาป่าพวกนี้ไปพร้อมๆกันดังๆช่วยกันมันไม่กล้าทำร้ายเราแน่ๆเอาละ1 2 3 ไปไปยิงยิงขึ้นไปไปไปไปไ ปหมาป่ามันวิ่งหนีไปหมดแล้วมันกลัวเราจริงๆด้วยพระเจ้าค่ะ เมื่อพวกหมาป่าเจอแผนขับไล่นี่หลายครั้งเข้าไอ้ตัวจ่าฝูงก็เลยสีสันให้เป็นผู้นำจะตั้งใจเล่นงานทำร้ายคนนั้นก่อนตามวิธีของสัตว์ป่าม าสิเจ้ามากัดที่คอเราเลยเรายืดคอไว้รอเจ้าแล้วเข้ามาเลยเจ้ารอ เจ้าสุนัขหัวหน้าฝูงสอดปากเข้าใต้พระหนุ่มพริบตานั้นมหาศิลวราชก็ทรงกดพระหนุ่มหนีบหัวสุนัขไว้ด้วยพละกำลังทั้งหมด นี่แน่อยู่ละไอ้หมาจ่าฝูง เสียงร้องของหัวหน้าฝูงทำให้ฝูงสุนัขหนีเข้าป่าเป็นหมดในพริบตาตามด้วยไอ้ตัวหัวหน้าทิ้งไว้แต่รอยตะกุยดินที่ฝังร่างมหาราชไว้ซึ่งได้กลายเป็นหลุมกว้างจนทรงขยับพระวรกายขึ้นมาได้สำเร็จ ขึ้นมาได้สักทีสงสารเจ้าหมาตัวนั้นเหมือนกันนะเนี่ยโดนเราหนีบซะเต็มแรงไม่รู้มันเจ็บหรือเปล่า โอ้ยพระองค์อย่าห่วงหมาตัวนั้นเลยพระเจ้าห่วงหม่อมฉันดีกว่าหม่อมฉันจะตายอยู่แล้ว อีกด้านหนึ่งของป่าช้าสองตนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งความตายนี้มันตกลงแบ่งเขตอาหารกันไว้ชัดเจนแต่ในคืนนี้มีผู้นำศพมาทิ้งไว้ตรงเส้นแบ่งเขตจึงเกิดปัญหาไม่สามารถตก เฮ้ยศพเนี่ยมันต้องเป็นของข้าเว้ยหน้าไอ้ข้าเป็นสัญลักษณ์ว่ามันอยากให้ข้ากินมันมากกว่าเจ้า ไม่ใช่มันเอาหัวมาไว้แข่ข้าแสดงว่ามันเคารพข้ามากกว่ามันอยากให้ข้ากินมากกว่าเว้ยอย่ามั่วนะ ปัญหาเนี่ยยากเกินไปเราต้องไปถามบัณฑิตคนดีแล้วล่ะ ใช่ใช่ใช่ยากสุดๆไปเลยวะตอนเนี้ยมหาศิลวราชป่าช้าท่านสูงคุณธรรมยิ่งนักเราให้พระองค์ตัดสินใจให้ดีกว่า ปัญหาของพวกท่านเราจะตัดสินเองแต่ว่าเจ้าตนหนึ่งต้องไปนำพระขันจากที่บรรทมของเรามาก่อน ยักษ์ตนหนึ่งสังแดงฤทธิ์ไปยังพระราชวังอึดใจเดียวก็หอบกลับมาพร้อมพระขันคู่บัลลังก์พระมหาศิลวราชทรงจัดการพาศพเป็นสองส่วนแบ่งให้ยักษ์สองตนอย่างเท่าเทียมกัน โอ้ในที่สุดเราได้แล้วใจจังเลย งั้นวันหลังเราแบ่งอย่างนี้ดีกว่าเว้ยเราไม่ต้องแบ่งเขตมันหรอกมันเหงาเหงามันดูไม่สมานฉันท์กันเลยอ่ะ มาเถิดเราทั้งสองจะตอบแทนบุญคุณพระองค์โดยการพากลับกรุงพระนครเอง ว่าเจ้าทหารทั้งหลายขึ้นหลังข้าได้เลยส่งถึงที ่แล้วยักษ์ทั้งสองตนก็พาองค์มหาราชและขุนทหารทั้งหมดกลับกรุงพาราณสีส่งองค์มหาราชกลับสู่ห้องบรรทมในราตรีนั่นเองพระมหาศิลวราชทรงนำพระขันวางบนวรกายของพระเจ้าโกศลเพื่อปลุกให้ตื่นซึ่งเมื่อพระเจ้าโกศลทรงตื่นบรรทมก็ตกพระทัย ฮะ มหาศิลวะท่านเข้ามาได้อย่างไรกันท่านรอดชีวิตมาได้ยังไงเฮ้ยข้างงไปหมดแล้วเฮ้ย พระมหาศิลวราชตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองพระเจ้าโกศลฟังเมื่อทรงทราบเรื่องราวแล้วพระเจ้าโกศลก็ทรงเสียพระทัยว่าตัวเองเป็นมนุษย์แต่กลับไม่รู้คุณความดีของพระองค์สู้ยักษ์ซึ่งกินซากศพเป็นอาหารก็ไม่ได้ช่างน่าละอายยิ่งนัก ข้าขอสรรเสริญพระเกียรติคุณพระมหาศิลวะและขอถวายราชสมบัติทั้งหมดคืนพร้อมให้สัตย์สาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายและขอถวายอารักขาพระองค์และก็พลเมืองของพาราณสีมิให้มีอันตรายใดๆมาแผ่วพาน เท่จริงๆเจ้าเหนือหัวของเราช่างมีน้ำใจนักกีฬาจริงๆ หัวหน้าเชียร์มั่วแล้วมั้งครับมันไม่เกี่ยวกับกีฬาสักหน่อย มันเป็นคำคมเจ้าเงียบไปเลยปะ พระมหาศีลวราชเมื่อทรงรับราชสมบัติปกครองพระราณสีกลับคืนมาก็ทรงรำพึงอนุภาพความมานะต่อสู้ครั้งนี้ว่า บุรุษผู้เป็นบัณฑิตย่อมมีความหวังไม่พึงเบื่อหน่ายผลแห่งความเพียรย่อมสำเร็จอย่างอัศจรรย์ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาชาดกจบแล้วภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรก็มีกำลังใจบังเกิดปิติเข้าถึงพระธรรมในพุทธกาลอำมาตย์ชั่วร้ายเกิดเป็นพระเทวทัตขุนทหารพาราณสีเกิดเป็นพุทธบริษัทพระเจ้ามหาศีลวราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า